عن كتابك لا وربي لن أبالي يقول عن كتابك أنه يثني شبابك واليغال في عتابك إن للدين انتسابي لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سلم يقول عن حجابك أنه يفني شبابك والقرار في عتابك إن للدين انتسابك لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم ظهر فقد الله جل شانه donosimo salavat i salam na posljednjeg Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: Ja ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha jalla šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i da nas učini od onih koji će preseliti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć, mi smo završili prije dvije sedmice sa tumačenjem sure Al-Qiyamah, sa kojom smo se družili, koju smo tumačili u tri predavanja. Iako svaki put treba da znamo da smo mogli da je još tumačimo u još duplo toliko dersova, ali još troduplo možda. Međutim, ponekad čovjek kada oduži, onda, da tako kažemo, pređe se granica i da postigne se ono što je bilo željeno. Večera ćemo za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć početi sa tumačenjem jedne nove kuranske sure. Mislim, vama svima, ili većini vama, sura poznata, sura iz Amme Džuza, a to je sura El Buruđ, sura sazvježdja ili zvijezde. Sura koja počinje وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. Draga braćo, ovo je jedna kuranska sura koja ima veliki značaj, trebala mi i mora da ima veliki značaj u životu svakog od nas. Zato, draga braćo, što je ova sura objavljena u mekanskom periodu, kada su vjernici, kada su pravi mu'mini bili na iskušenjima, kada su bili na iskušenjima i kada im je bilo potrebno ono što će nahraniti njihova srca i nahraniti njihove duše kako bi ustrajali i bili jači na tim iskušenjima. Pa Allah subhanahu wa ta'ala između ostalog objavio ovu suru وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, suru u kojoj Allah subhanahu wa ta'ala spominje jedan događaj. Suru u kojoj Allah subhanahu wa ta'ala spominje jedan događaj koji se desi u narodima prije nas. Vjernika koji su povjerovali u Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog, međutim, bili su stavljeni na velike, velike iskušenja, na velika, velika iskušenja, na velike muke, samo radi svog imana, odnosno samo radi svog vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Pa tako da kažemo da je glavni cilj, ako bi htjeli da tako kažem ove sure, glavni cilj je da učvrsti srca vjernika na pravom putu i da ona ustraju na pravom putu kako su i prije bile. Draga braću, ova sura također je od onih sura koja počinje sa zakletvom. Znači, isto tako kao što je prošla sura počela bila sa zakletvom, la uksimu bijevmi wa qijama, i druge sure koje vi znate, kao što je, na primjer, o šemsi, o duhaha, o duha, o lejli, i da seđa, ova kur'anska sura počinje sa zakletvom. Gdje se Allah jalla šanuhu, gdje se naš uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zaklinje svojim stvorenjima. I onda poslije toga dolazi odgovor na tu zakletu, koji je po mišljenju velikog broja mufesira, kao što smo prethodno govorili, ukazivali, mahduf, odnosno izostavljan. Međutim, on se razumije iz konteksta samog govora. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala poslije te zakletve spominje ovaj događaj. Spominje događaj ovog naroda, ovih mu'mina, koji su bili stavljeni na iskušenje radi svog vjerovanja. Zatim poslije toga Allah subhanahu wa ta'ala obećava nevjernicima i griješnicima i svim onim koji budu stavljali vjernike na iskušenje, da će on subhanahu wa ta'ala kazniti. Da će kazniti bolno patnje. Zatim nam Allah subhanahu wa ta'ala poslije toga govori o svom kudretu, o svojoj moći. I kako je Allah subhanahu wa ta'ala kadar da uništi one koji se suprotstavljaju njegovim poslanicima. I onda nam Allah subhanahu wa ta'ala navodi primjere oni koje Allah dželle šanuhu uništio prije, pa spominje Faraona, Samuda, Samud narod, Samud i tako dalje. Draga braćo, rekli smo da počnemo sa samim tumačenjem sure, da ova kur'anska sura počinje sa zakonom. A to je da Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُجِ. Tako mi neba okićenog zvijezdama. Tako mi neba okićenog zvijezdama. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ. I dana obećanog. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ i dana obećanog. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ i svjedoka i onoga što se svjedoči. Draga braćo, اليوم الموعود وهو يقول اسمه سوري obećani dan po jednoglasnom mišljenju odnosno po konsenzusu islamskih učenjaka je sudnji dan. Je sudnji dan. To je dan koji je Allah subhanahu wa ta'ala obećao i vjernicima i nevjernicima da će u njemu polagati račun, da će u njemu polagati račun za svoja djela. I zato Allah subhanahu wa ta'ala u drugim kuranskim ajetima kada se obraća i kada govori o sudnjem danu kaže هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Ovo je dan koji vam je obećan. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Ovo je dan koji vam je obećan. Kao što na primjer Allah subhanahu wa ta'ala tako kaže u suri Al-Anbiya. Kada kaže Allah subhanahu wa ta'ala يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءِ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكِتَابِ. Onog dana kada nebesa smotamo kao komad papira. To je dan koji obećani dan. I Allah dželle šanuhu ga opisuje u suri Al-Anbiya, između ostalo kaže da će Allah subhanahu wa ta'ala tog obećanog dana, dan koji je obećan i vjernicima i nevjernicima, da će polagati račune, Allah subhanahu wa ta'ala kaže da će taj dan biti takav kakav da će nebesa biti smotana poput komada papira. Zatim kaže وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ i tako mi svjedoka i što se svjedoči. Kada bi da kažemo bukvalno prevodili, bilo bi tako mi svjedoka i onoga što se svjedoči. Kod islamskih učenjaka postoji veliki broj, preko 20 mišljenja neki spominju o značenju ovoga, o svjedoku i onome što se svjedoči. Pa neki spominju svjedok da su to poslanici koji će svjedočiti protiv njihovih naroda i tako dalje. U jednoj predaj koji je zabilježio Imam Tirmizi spomenuto je da je ešahid, da je to jeumul džumu'a, da je to dan džume, da je to džuma. A da je jeumul mešhud, odnosno mešhud, ono što se svjedoči da je to jeumul arfa, da je to jeumul arfa. Međutim, ovaj hadis koji je zabilježio Imam Tirmizi u svom sunanu, kod njega postoji slabost. U lancu prenoslaca ovog hadisa postoji slabost. Tako da, ako bi rekli da hadis nije vjerodostojan, ne možemo se osloniti na njega kada je u pitanju tumačenja Allahove dželle šanuhu. A jedan broj islamskih učenjaka, jedan broj mufassira, uzimaju općenitost iz ove riječi Allah subhanahu wa ta'ala pa kažu da se Allah dželle šanuhu ovdje zaklinje sa svakim svjedokom i sa svim što se svjedoči. Radi čega? Radi veličine i radi važnosti šehadeta, odnosno svjedočenja. Onda Allah subhanahu wa ta'ala kaže i počinje da se spominje ovaj događaj koji je poznati kao qissatu ashabil uhdud. Nazivani kao vlasnicima rovova. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala kutila ashabil uhdud an-nari dhati l-uhdud. Prokleti bili vlasnici rovova. Ovdje se bukvalno u arapskom jeziku koristi izraz kutila, što znači ubijeni. Bili pa ubijani. Međutim, kao što kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, da svako kutila, da svaki put kada se upotrijebi ovaj izraz, da se misli na prokletstvo. To jeste prokleti bili. Allah dželle šanuhu kaže prokleti bili vlasnici rovova. An-nari dhati l-wakud. Rovova koje su ispunili vatrom i gorivom. Znači, oni su ispunili te rovove. Al-uhdud u arapskom jeziku znači rupa koja je vakuum. Dugačka. Znači ono što mi zovemo rovove. Znači Allah dželle šanuhu ovdje kaže da su oni bili iskopali te rovove da su bili šta? Da su iskopali te rovove i da su je napunili vatrom. Izvohumma alejha ku'ud, i koji su bili sjedeli oko tih rovova. Vahumma ala ma jefa'aluna bil mu'minina šuhud, i bili su svjedoci šta se radi vjernicima. Bili su svjedoci šta se radi vjernicima, to jeste kada se ubijaju i kada se kažnjavaju. I onda kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. A nisu im to učinili osim samo zato što su vjerovali. Radili su im to samo zato što su oni vjerovali u Allaha al-Aziz al-Hamid. Allaha koji ima svojstvo, Allah Đelešan ovdje spomni al-Aziz, koji je moćni, al-Hamid, hvala i dostoja. Alladhi lahu mulku samawati wal ard, onome koji pripada vlast na nebesima i na zemlji. Wallahu ala kulli shay'in shahid. A Allah je svjedok, Allah je šahid, Allah je svjedok samo onome što oni radi. Draga braćo, zabilježi ima Muslim u svom sahihu od Suhejba radijallahu ta'ala anhu jedan dugački hadis u kojem se spominje ovo kazivanje. Znači u kojem se spominje detaljnije ovo kazivanje koje Allah subhanahu wa ta'ala spominje ovdje, koje spominje ovdje ovoj suri, suri Al-Buruj. A to je da kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahir. Poslanik alaihi salatu wa salam spominje ovaj događaj i kaže, prije vas je bio jedan vladar koji je imao sahira, koji je imao sihir baza. Nama je poznato, je tako, da većina vladara prije da su imali te svoje sihir baze, koji su im gatali, koji su im spominjali stvari koje će se desiti u budućnosti. I ovi su im vjerovali. A ovi su bili, jel tako, u poslu sa džinima, sa šeitanima i možda su mogli da pogode u nekim stvarima koje bi spomenuli. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, talamma kebura. Pa kaže, kada je ovaj sihrbaz ostario, rekao je, dovedite mi. Allah te nagradi, ako se može strpiti za telefon, dok ne završi, to sam koliko puta ukaže. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kada je ostari ovaj sihrbaz, rekao je, dovedite mi jednog dječaka. Dovedite mi jedno dijete pametno, inteligentno, koje ću podučiti svojim vrađbinama, koje ću podučiti svom sihru. I doveli su mu dijete koje je bilo fatinan, lakinan, koje je bilo pametno, inteligentno, da ga poduči svojim sihrima. Kako bi ostao vladar nakon što umre ovaj sihrbaz. Pa ovaj dječak sad kada bi išao na svom putu do tog sihrbaza, sjeo je jednoga rahiba, sjeo jednoga pobožnjaka i sratio je kod njega. I ovaj rahib, ovaj pobožnjak, počeo da mu priča. Počeo da mu govori o Allahu subhanahu wa ta'ala, da ga podučava vjerovanju. Da ga počeo da ga podučava da vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala, jednog jedinog koji je silni, koji je hvalni i dostojan, kome je pripada vlast na nebesima i na zemlji. Allahu subhanahu wa ta'ala u čijoj ruci sva moć. I dečaku se svidio taj govor. I zato bi se dešavalo da bi znao zakasniti na vrijeme kada se dogovorio da dođe kod sihrbaza da ga uči i svojim rađbinama. Pa mi ovaj pobožnjak rekao, إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي. كاجي أكو سبويج سهر بازا. أكو سبويج سهر بازا ودارتي زادجرا من مويا بوردتا. نيسو بدالي دا أود مع كريني. وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. أكاجي أكو سبويج بويو سوي بوردتي رتسي أستو سم كو سهر بازا. إذا جاء كتاكو راديو. Znači, lagao je, morao je da leže jednim i drugima, jer je bio u nuždi, bio je primoran kako bi ostajao duže kod pobožnjaka kojim je govorio o Allahu subhanahu wa ta'ala jednom jedinom. Znači, taj dječak je išao u isto vrijeme i kod tog sihrbaza, išao je kod ovog pobožnjaka. Jedan put kada je dječak bio na putu, na put se je bila postavila velika životinja. Bila je došla velika životinja koja nije dala ljudima da prođu. Ovaj dječak, kao malo dijete, je uzeo kamen i rekao je, Allahumma, in kana amru rahibi ahabba ilajke, faktul hadih dabe. Allahu dragi, ako ti je draži pobožnjak, i ako je pobožnjak na pravom putu, i ako je bolji od siherbaza, daj da ja ovim kamenom ubijem ovu život. Faramaha faqatalaha. Hatta imdje nas, kako bi ljudi mogli proći, kaže, pa je uzeo, pa je pogodio ovu životinju, pa je kaže ubijem. I zatim, to je samo znači da kažemo bilo učvršćavanje vjere kod ovog dječaka, da je ispravno ono što mu je govorio pobožnjak. Tako je taj dječak dolazio kod tog pobožnjaka i šta? Učio je kod njega. Učio ga je vjeri. Učio ga Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Sve dok mu jednog dana pobožnjak nije rekao Anta lijevme afdalu minni. Ti si danas bolji od mene. Wa innaka, zapamtite ovu dobru riječ. Zapamtite, draga brać, ovdje dobro šta je rekao ovaj šejh, ovaj ali pobožnjak svom učeniku. Wa innaka satubtala. Ali ćeš biti iskušan. Bićeš na iskušenjima. Pa kaže, ako se nešto bude s tobom desilo, fala tadulla alayya. Nemoj nikome govoriti o mene. Nemoj govoriti za mene. To jeste kako ti ne bi bio na iskušenjima radi mene. Pa je taj dječak uz Allahu Đalešanu pomoć počeo da liječi slijepe, da liječi gubance, da liječi bolesne i tako dalje. Sve do jednog dana do kada nije izliječio jednog čovjeka koji je bio blizak ovome vladaru, koji imao tog sihrbaza. Pa kada je došao dječaku da ga izliječi, a on se je bio rodio, Akime, on se je bio rodio kao slijep, rekao mu je, tražim od tebe da me izliječiš. On je rekao, فَإِنِّي لَا أَشْفِي فَإِنَّهُ لَا يَشْفِي أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهِ Dječak mi je tada rekao, niko ne liječi sam Allah subhanahu wa ta'ala. Jedino Allah jalla šanu liječi. إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهِ. Ja nikoga ne liječi. Onaj koji je liječi, to je Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, ako je dječak sebe, uzrok, međutim, on je ovdje tu stvar liječenja pripisao Allahu subhanahu wa ta'ala, kako bi ljude podučio i kako bi uputio na Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog, silnog i hvale dostojnog. I zatim, ja uz Allahu za lašanu pomoć izliječu. Rekao mu je, ja te mogu izliječiti ako povjeruš u Allaha. Ako povjeruš u Allaha jednog jedinog, ja ću te izliječiti. I on je povjerovao i dječak ga izliječi. I kada je došao kod vladara, on mu je rekao da te izliječio dječak, on je rekao ne, izliječio me Allah subhanahu wa ta'ala. Šefari rabbi, izliječio me moj gospodar. Vladar kada je to čuo, rekao je, أَلَكَ رَبٌ غَيْرِي Zar ti imaš nekog drugog gospodara? Zar ti imaš nekog drugog Boga sem mene? Pa neko, moj gospodar, ona u koga ja vjerujem jeste Allah subhanahu wa ta'ala. Pa je ovaj vladar rekao i prisilio ga i kažnjavao ga, dok mu ne kaže koga je tome podučio. Pa je on bio prisiljen da kaže da ga je tome dječak podučio. Pa je doveo dječaka, pa ga je kažnjavao, mučio, dok mu nije priznao da je šta? Da je onaj pobožnjak koji je bio na putu do siherbaza, da ga on podučio i da mu je govorio Allahu subhanahu wa ta'ala. I onda je vlada naredio da se taj pobožnjak dovede. Pa im je naredio, ome pobožnjaku, ome starom što ga je dječak izliječio, da se vrati, da ostave vjeru Allahu subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Pa su odveli. Kaže, fada'a bil minšar. Pa je vlada naredio da se donese minšar. To je što mi kažemo pila. Da se donese minšar, da se donese pila. Kaže, fa vada'ahu ala mifraqi ra'sihi wa šakkahu hatta vada'a šakkahu. Pa je kaže, prepolovio ga, prepolovio njegovu glavu dok nisu došle, dok se tijelo nije prepolovilo na dvije pole. Znači, i ovoga pobožnjaka, i ovoga koga? I ovoga staca koji je dječak iz, koga je dječak izliječio. Pa rekao dječak, hoćeš li se vratiti? On je rekao, neću. Pa je rekao, uzmite dječaka, odvedite ga, nećete ga kažnjavati ovako kao što sam kaznio ovu dvojicu. Nego uzmite i odnesite ga na najveće brdo. Kada dođete do najvećeg vrha na brdu, onda ga bacite. I kada su vladarvi ljudi doveli dijete, ovaj dječak koji spoznao Allah subhanahu wa ta'ala, rekao, Allahumma kfinihi bima šite. Kaže, Allahum, sačuvaj od njih onako kako ti hoćeš. Pa je Allah Đerlešanu dao da se zatrese brdo i da padnu i da sve poginu osim ovoga dječaka. Pa je dječak došao na noge. Došao je na noge vladaru. Vratio mu se. I ovaj kaže, šta je bilo s tobom? Kaže, Allah je dao, moj gospodar je dao da se zatrese brdo i da svi poginu osim mene. Pa je rekao, uzmite ga i stavite ga u lađu, stavite ga u čamak i odvedite ga u more i bacite ga. I kada su ga vladarevi ljudi isto tako uzeli, odveli su ga u more, ovaj dječak je putio Allah subhanahu wa ta'ala domu i rekao, Allahu makfinihi bima šite. Allahu, sačuvaj me onako kako ti želiš. Pa Allah Đerlešanu dao da se zatrese more, da su svi izginuli, da je ostao samo dječak. Pa se dječak ponovo vratio ovom vladaru. I kad je vladar vidio ga, možete misliti, ponovo vidi dječaka kako dolazi živ, a svi drugi poubijeni. I onda mu kaže ovaj dječak, subhanallah, pogledajte, požrtvovanosti za širenje Allahove subhanahu wa ta'ala vire kod dječaka. Kod dječaka jednog, koji nije bio punoljetan. kojima žedu, nakon što je spoznao Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog, da se proširi Allahu dželle šanuhu vjera, i onda je došao tom vladaru i rekao mu je, innaka lesta biqatili hatta taf'al ma amruk, kaže ti nećeš me ubiti sve dok ti ja ne kažem kako ćeš me ubiti. I nećeš biti kadar, i nećeš biti u stanju da me ubiješ, osim onako kako ti ja kažem. Pa kaže, uzmi luk i uzmi strijelu, i kaže, mene sveži, a dovedi ljude oko nas da gledaju. I kada tjedneš da ispališ strijelicu, reci, bismillah, bismillahi hadal gulam. Reci, u ime Allaha, rabbi hadal gulam, u ime Allaha, gospodara ovoga dječaka. Subhano, pogledaj, to dijete se žrtvuje. On zna da će biti ubijen. Međutim, kažemo da stavi ljude, da ljude vidi taj keramet, da vidi tu počast od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog čega? Kako bi povjerovali u Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. I dovodi vladar ljude stavlja. Stavlja svoj narod da gledaju, dovodi svoj narod da gledaju ovaj događaj. I veže dijete za palom. I uzma luk i strijelu i kaže, bismillah, pa ovaj nevjernik radi ono što mu je rekao dječak. Međutim, pogledajte kako je bio glup, kako je bio budala. Dijete je bilo to pametnije od njega, zato što je vjerovalo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dželle šanuhu ga je nadahnuo šta da uradi. I on je mislio da će ga ubiti, njemu je samo bio cilj da ga ubije. Međutim, pogledajte, vjerniku je cilj šta? Ono što će proizaći iz određenog djela. Znači, šta će se desiti poslije toga? Njemu je bio cilj da oni vide taj kerame i da povjeru Allaha jednog jedinog. I kada je uzeo tu strijelicu, rekao je, bismillah, rabbi hadal gulam, u ime Allaha, gospodara ovog djeteta, i ubije djete. I ubije djete. U sunenu imama Tirmizija se prenosi da je za vrijeme Omara ibn al-Khattaba radijallahu ta'ala anhu iskopan ovaj dječak, da je u Neđranu jednom dijelu Saudije, da je jedan čovjek kopao i da je pronašao tijelo dječaka koje drži prst ispod svog vrata. A u sunanu imama Tirmizije, rivajat kod imama Tirmizije, da drži. I kaže, kada bi mu izadio, kaže, krv bi mu potekla. Jer je to keramet. Allah Đelešanu je sačuvao tijela takvih ljudi. I onda Omer radijallahu ta'ala anhu je naredio da se ponovo vrati, da se ponovo zakopa onako kako je šta, onako kako je bio. Nađe. I kada su ljudi ovo vidjeli, šta su rekli? Rekli su, amanna billahi rabbi hadal gulam. Rekli su, mi vjerujemo Allaha, gospodara ovoga djeteta. I sam narod koji je bio svjedok tome je povjerovao u Allaha subhanahu wa ta'ala, povjerovao Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Međutim, onda ovaj vladar, pogledajte, ljudi su mu rekli, njegovi siherbazi, njegova svita mu je rekla, desilo ti se ono od čega si strahovao i ono od čega si se bojao. A to je da je sam njegov narod mu se suprotstavio i povjerovao u Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. I onda je on rekao, مَنْ لَمْ يَرْجِعَ لِينِهِ فَأَحْمُدُ. Ko se ne bude vratio od svoje vjere, to jeste od vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala, bacite ga u vatru. I onda je ovaj vladar naredio da se iskopaju uhdud, da se iskopaju ovi rovovi o kojima govori Allah subhanahu wa ta'ala u ovoj suri, da se u njima zapali vatra i da se ljudi bace. I ljudi su počeli, da. Znači, pazite, da ljudi ko bi odbio da uđe u vatru, bio bi bačen. I ljudi su ulazili u tu vatru. Zbog čega? Kako ne bi ostavili vjeru u Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Jer, draga braćo, prijašnjim narodima nije data olakšica da mogu izgovoriti riječi kufra, a da njihovo srce ostane smireno imanom. Ummetu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam je data ta olakšica da čovjek, ako mu se prijeti životom i ako mu kaže reci riječi kufra, za riječi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ili ćete ubiti, dozvoljeno mu je da rekne te riječi. Međutim, da njegova vjera ostane u njegovom srcu kako bi spasio svoj život. Međutim, to je olakšica koja nije bila u prijašnjim narodima. Ali u svakom slučaju, ko ustraje, po mišljenju velikog broja učenjaka, ko ostane i bude ustrajan, to mu je bolje nego da uzme olakšicu. Nego da uzme olakšicu. I ovi su ljudi, draga braćo, ulazili u tu vatru. Sve dok nije došla jedna žena koja je zastala malo, bila je strah. Pasti subhanallah, zamislite, draga braćo, vatra u koju ljudi ulaze. Pogledajte tog iskušenja. I danas Allahom dželle šanuhu, to smo koliko puta govorili na predavanjima, kada danas se neko od nas požali na iskušenja i kaže da mu je teško, i kaže da mu je teško ovo, da mu je teško se susrednuti od ovog harama, da mu je teško usret na ovo, Allah mi djelašanu kada pogleda primjera u Kur'anu i sunnatu, može samo da se postidi samog sebe. Može samo da se postidi draga braćo samo od sebe, kada vidi kako nam Allah djelašanu ukaziva i govori o iskušenjima ljudi prije nas. Pa ova žena zastala, a držala je dijete. Držala je dijete u svom naravku dijete dojenče. Pa je ovo dijete progovorilo. Allah Đelešanu je dao još jedan keramet. Allah Đelešanu je dao još jednu počast vjernicima, a to je da ovo dijete progovorilo i reklo ja umme, isbiri fa inneke alel haq. Majko, saburaj. Majko, strpi se, fa inneke alel haq, jer ti si sigurno na istini. I žena je ušla vatru. Ja umme, isbiri fa inneke alel haq. Majko, strpi se, ti si na istini. I ova je žena ušla vatru. Draga braćo, ovo je događaj o kojem nam Allah subhanahu wa ta'ala govori. U ovoj suri, u suri Vassama i Zatil Buruć. Pogledajte ovdje, u ovom događaju, da se kratko zadržimo na ovom događaju. Pogledajte požrtvovanosti kod ovog dječaka, kada je u pitanju da'let, odnosno kada je u pitanju širenja Allahove i Đerlašanu. Ovaj dječak žrtvuje svoj život kako bi ljude pozvao da viruju Allaha Đerlašanu u jednom jedinom. E kako da ljudi danas onda sami sebi protumače i daju pojašnjenja za svoju pasivnost ili da kažemo što oni nisu spremni možda da žrtvuju najmanje što se može kada je u pitanju rad za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. A druga stvar, pogledajte iskušenja. Pogledajte kako nam Allah Đalešanu govori o ovim iskušenjima. Kako su ljudi bili iskušavani prije nas. Allah Đalešanu hem što nam govori u ajetima uopšte o iskušenjima. Hem što nam navodi primjere ljudi. Što nam navodi slikovite prikaze ljudi kako su bili iskušavani, međutim ustrajali su radi vjere u Allah subhanahu wa ta'ala jednom jedinom. Pa na Allah subhanahu wa ta'ala govori Alif Lam Mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون Alif Lam Mim za ljudi misle da će biti ostavljeni وهم لا يفتنون a da neće biti iskušavani. Za ljudi misle. Zar čovjek misli da će jednu jedinu riječ izgovoriti? Da će jedna jedina riječ iz njegovih usta izaći kada je u pitanju islam i govor o istini i govor o islamu i govor imanu, a da ga Allah subhanahu wa ta'ala neće iskušati? Nijednu riječ nećeš reći, a da će Allah Đalešanu poslije toga neće iskušati? Jesi li je rekao dosljedno? Jesi li dosljedan onoga što si rekao? Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže... Allah ne voli da jedno govorite, a da drugo radite. O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? Allah Đelešanu ne voli to. I zato musliman za svaku stvar koju nauči od Allahove Đelešanu vjeri, za svaku stvar koju bude drugima govorio, o islamu Allah Đelešanu će ga iskušati. Da li je on dosljedan toga, da li je on dosljedan toga u što vjeruje i u što druge poziva. Pa kaže Allah Đelešanu, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ I mi smo na iskušenja stavljali one prije njih. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Allah mi da se čovjek prepadne u ajet. Draga braćo, da se čovjek prepadne za svoj iman i da se prepadne ovoga kur'anskog ajeta i sure El Ankebut kojeg sada citiram. Kaže Allah, Jalašanu, mi smo iskušavali one prije vas, prije njih, da bi Allah vidio ko istinu govori ako laže. La ilaha. Da bi Allah vidio ko istinu govori ako laže. Allah Đelešanu ne kaže ovdje ako je muhti, ko griješi, ko, nego kaže el kadibin, oni koji lažu. To jeste oni koji govore jedno, a drugo radi i opravdavaju se svojim strastima i svojim slabostima. Oni su el kadibun, oni su lažci. Allah subhanahu wa ta'ala nije nazivala lažovima. Jer onaj koji spozna Allahu Đelešanu u vjeru, onaj koji spozna istinitost, ispravnost Allahu Đelešanu u vjeru, on se potpuno predaje Allahu Đelešanu u vjeru. Nema, draga braćo, da se uzme jedan dio vjere, a da se drugi dio vjere odbaci. Allah Đelešanu govori i obraća se Benu Israilu prije nas, pa kaže فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ Zar u jedan dio knjige da vjerujete, a drugi da odbacujete? Zar u jedan dio knjige da vjerujete, a drugi da odbacujete? I zato danas, da Allah Đelešanu sačuva i da nas učini od omladine koja se odgaja na Kur'anu i Sunnetu, koliko ima naše omladine koje fali imanskog odgoja, kur'anskog, sunnetskog, ove stvari o kojima sada govorimo, Omladina, na primjer, ljudi klanjaju, klanja pet vakat namaza, fala Allahu dželle šanu. Međutim, vamo kada ga vidiš, vidiš ga u društvu djevojaka, vidiš ga u društvu žena, da Allah dželle šanu sačuva kakve su. Znači, koje nema i nikakve veze sa i kamoli sa islamom. Međutim, on kaže, neka, neka, to mogu ja malo, znaš, mogu malo, ja sam musliman, međutim, ovdje ne moram biti baš najbolji. Ovdje mogu biti u skladu vremena. U skladu sa vremenom. Jer čovjek klanja pet vakat namaza, daje zekat, međutim, kad hoće poslovanje, e onda može s kamatom da posluje, nema problema. Međutim, šta ćemo s onim kuranskim ajetima gdje Allah dželle šanu kaže, o vjernici, bojite se Allaha. O vjernici, bojite se Allaha i ostavite kamatu ako ste vjernici. Ako to ne učinite, eto vam rata od Allaha dželle šanu i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato, draga braćo, čovjek uvijek za svoj grijeh da se boji da ne bude od onih za koje Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ i da će Allah dželle šanu znati ko su lašci. Ko su lašci od nas. Da Allah dželle šanu sačuva. Allah dželle šanu se obraća vjernicima. Obraća se muslimanima, obraća se mu'minima. I kaže nam da među nama možda ima lažaca. Lažova. Zato što jedno govorimo. Međutim, ne radimo po tome. Nego spravdamo se koje kakvim slabostima. I zato, draga braćo, rečeno je, ima jedna izreka koja kaže, izreka islamska, muslimanska, kaže, ako hoćeš da se spasiš, u vatru mora da skočiš. Ako hoćeš da se spasiš, u vatru mora da skočiš. Šta znači ovo, u vatru mora da skočiš? To je malo, jeli, ono pjesnički. To jeste, mora da budeš spreman na sve kada su pitanju iskušenja, pa makar i u vatru da uđeš. Pa makar u vatru da uđeš. Da tako teška iskušenja mora da budeš kao i u vatru da uđeš. Ako hoćeš šta? Ako hoćeš spas na dunjalku i na hiretu. Allah dželle šanu kaže da su to učinili zbog čega وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Pogledajte ovdje dva Allahu dželle šanu imena koje Allah dželle šanu spominje i pripisuje sebi. To je Al-Aziz, silni. Al-Aziz, silni. Značenje Allahovog dželle šanu imena Al-Aziz jeste alladhi yuqhir wa la yuqhar. To je onaj koji pobjeđiva, koji savladuje druge, wa la yuqhar, a on nikada ne biva pobjeđen. Ili kao što neki drugi kažu, wa la yughlab, nikad se ne nadvlada. Ima li toga koji može da nadvlada, da pobjedi Allaha subhanahu wa ta'ala? Nema, draga braćo. I pogledajte zašto Allah dželle šanuhu ovdje upravo kada se govori o iskušenjima spominje ovo svoje ime, Al-Aziz. To jeste da ukaže da Allah dželle šanuhu kadar da da pobjedu vjernicima i da ih izvede isti dalaja ukoliko budu ustrajni. I da je sa njima onaj koji je da pobjedi. I da je sa njima onaj koji će se osvetiti onima koji šta? Koji čine ezijet vjernicima. Al-Aziz, Al-Hamid, Al-Hamid, hvale dostojan. Draga braćo, zar onaj koji je hvale dostojan ne zaslužuje da bude obožavan? Zar onaj koji je hvale dostojan u svakom trenutku i u svakom času i koji je hvale dostojan u svojim djelima i u svojim imenima i u svojim osobinama ne zaslužuje da se ustraje na njegovom putu? Alladhi lahu mulku samawati wal ard. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Onaj silni, hvale dostojni kome pripada vlast, kome pripada vlast na nebesima i na zemlji. Allah je svemu svjedok. Allah je svjedok što drugi ljudi čine. I za taj Allah dželle šanuhu nije, za njega ne treba da obožavam. I zato Ibn Qayyim rahmetullahi alejhi kada govori o hamdu, kaže pa hvala Allahu subhanahu wa ta'ala od najveći blagodati, od najveći blagodati prema nama, na kojima mu zahvaljujemo i hamd činimo, jeste što nas je učinio da obožavamo samo njega jednog jedinog. Pa hvala Allahu dželle šanuhu, draga braćo, nije nas učinio od onih koji neuzu billahi ta'ala obožavao i svoje strasti. Pa kažu nema Boga, nema ovo nego slijedi samo svoje strasti. Nije nas učinio od onih koji obožavaju razne gluposti, koji obožavaju krave, koji piju mokraću od krava, piju mokraću, samu svoju mokraću piju u nekim svojim obožavanjima, u svojim nekim ibadetima. Na uzubila je tala, tamo ste gledali ili slušali ili vidjeli onda indijske narode, na uzubila je tala obožavaju miševe. Pa imaju hramove, imaju sekte koji obožavaju i neke intimne stvari i tako dalje. Da Allah dželle šanuhu sačuva. Pa hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas nije učinio od onih koji obožavaju sami sebe, koji obožavaju svoje strasti, koji obožavaju krave, koji obožavaju kamenje, koji obožavaju stijene, nego nas učinio od onih koji obožavamo njega subhanahu wa ta'ala, silnog hvale dostojnog kome pripada vlast na nebesima i na zemlji. Onoga koji je kada sve da učini, što nas je učinio da obožavamo njega subhanahu wa ta'ala koji je živ, koji je vječan, koji nikada ne umire. Pogledajte, draga braćo, te blagodati. Pogledajte blagodati imana što nas je Allah subhanahu wa ta'ala učinio da spoznamo njega subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. A koliko je danas oni među nama i koji nose muslimanska imena i možda imena poslanika salavatullahi wasalamuhu alaihim, međutim daleko su od spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. I onda, draga braću, Allah subhanahu wa ta'ala nakon ovoga kaže, obraća se i upućuje da kažemo jedan opšti proglas. A to je kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže, innal ladhina fatanu l-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabu l-hariq. Oni koji budu vjernike i vjernice na iskušenje stavljali, njih čeka džehennemska patnja, njih čeka bolna patnja. Kada vraća ovaj kuranski ajet, dolazi povodom što se prije ovoga kuranskog ajeta govori o vlasnicima robova. Međutim, ovaj ajet je općeniti, pa se upućuje svima. Upućuje se u vremenu dolaska objave stanovnicima Mekke, koji su bili iskušavali vjernike. Koji su bili šta? Koji su bili iskušavali vjernike. Pa Allah subhanahu wa ta'ala znači kaže, oni koji budu ostavili vjernike i vjernice na iskušenje, thumma lam yatubu, a zatim se ne pokaju. Pogledajte subhanahu. Allah dželle šanuhu kada govori i o džehennemu, i kada govori onima koji kažnjavaju njegove vjernike, koji kažnjavaju njegove evlije, Allah dželle šanuhu poziva pokajanju. Pogledajte darežljivosti i plemenitosti našeg gospodara subhanahu wa ta'ala, čak i kada se obraća onima koji iskušavaju, koji ubijaju, koji pale vjernike, žive i vjernice, Allah subhanahu wa ta'ala poziva da se pokaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, oni koji budu stavljali vjernike i vjernice na iskušenje, thumma lam yatubu, a zatim se ne pokaju. Falahum azabu jahannam, walahum azabu l-hariq, ni čeka jahannam skapatnja, ni čeka jahannam, ولهم عذاب الحريق من شكبون يقول الله جل شانه كاجة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لذلك الفوز وني كوي بدو يروالي إتشن لي دبرا ديلا نيشكيو جنة كي باشت نيشكيو جنة كي باشت إسبت كوي تشيريك تتش باشت دوروي إسبت كوي تكو جنة كي ريك ذلك الفوز الكبير a to je zaista veliki uspjeh. Draga braćo, ovakve ajete smo sigurno dosta puta do sada slušali. Ajete u džahennem. I Allah dželle šanu nam nikada ne spomene džahennem, a da poslije toga ne spomene džennet. Niti spomene džennet, a da poslije toga ili prije toga ne spomene džahennem. I zato pogledajte ovdje da samo čovjek, kada su pitanje ova dva ajeta, samo da poredi. Da samo napravi jedno poređenje. Znači, zamislite vam džennet i džennetske bašne i džennetske rijeke, voda, rijeke od mlijeka, rijeke od ovoga, džennet za koji poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da nije palo čovjeku na pamet, niti je uho čulo, niti oko vidjelo ono što ima u džennetu, a da imamo sve druge strane, Allah dželle šanuhu za jednu skupinu, za neke govori da je čeka džehennem, da je čeka bolna patnja. Zar to nije velika razlika? Zar to nije drastična razlika? Zbog čega čovjek na ovom dunjalku da da prednost onome što ga vodi u ovu bolnu patnju. Nad onim što ga vodi u ovaj džennet. Džennet čija su prostranstva koliko nebesa i zemlje. Allah subhanahu wa ta'ala nas poziva. Allah dželle šanuhu nas poziva da razmislimo, da pravimo poređenje. Da li da budemo stanovnika ovoga ili da budemo stanovnika ovoga. I zato, draga braćo, zato je velika zadaća čovjeka da razmišlja. I da kada uči Kur'an, da ga uči polako, da ga uči sa razumijevanjem. Da ga uči sa razumijevanjem. A draga braćo, pogledajte u ovom kur'anskom ajetu u kojem Allah dželle šanu govori o onima koji budu vjernike stavljali na iskušenje. Šta znači oni koji budu vjernike stavljali iskušenje? Fetenul mu'minin. Fetanul dolazi od riječi fitna. Iskušenje. Znači, to su ljudi koji vjernike stavljaju na iskušenje. Odračaju ih, to jeste odračaju ih od Allahu dželešanu puta. Od Allahu dželešanu puta. I zato, draga braćo, danas, nisu danas samo nevjernici koji odračaju od Allahu dželešanu puta. Nego ako bi govorili o onima koji odračaju od Allahu dželešanu puta, možda bi mogli da spomenemo tri vrste tih ljudi. Prvi su nevjernici. I to nam je uopšte poznato. Da nevjernici odraćaju od Allahu dželešanu puta. I Allah subhanahu wa ta'ala to spominje na više mjesta u svojoj knjizi, a i to nam je poznato iz samog života. Zatim druga vrsta ljudi koji odraća od Allahu dželešanu puta jesu licemjeri. Jesu licemjeri koji su svojim jezicima izgovorili vjerovanje. Međutim, oni svojim djelima čine fesad među muslimanima i iskrene vjernike dovode u priliku da skrenu malo sa pravog puta. Dovode u priliku, pozivaju, ostavite to pravo, doista malo vamo. I treća, draga braćo, skupina ljudi, to su sljedbenici strasti i novotari. Sljedbenici strasti i novotari. To jeste ulema koja slijedi svoje strasti. Znači, isto oko doktor. Doktor zna, doktor tebi može sad, dva, tri, četiri, pet, govoriti kako puše i ne valja. Međutim, da izgledi posle toga, ili da, dok ti to priča, da, on, da sam on puši. Pa mu kažeš, kako to ti govoriš, vamo dersiš, vaziš, da puše i ne valja, a dok mi to govori, ti pušiš, ma kaže, hajde, bogati. Znaš, čovjek uzima tu po svojim, slijedi svoje strasti. E tako isto, alim, ili onaj kom je Allah Đalešanu dao ilum i dao mu znanje, međutim, slijedi svoje strasti. To vam je isto tako. I zato danas ćemo vidjeti koliko ima takvi koji kada govori, kada poziva, kada mu se obrati neko, za neko pitanje, koji odgovara i govori i poziva shodno svojim strastima. Neshodno kaže Allah Đalešanu i kaže poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Pa ćeš vidjeti takvi fetvi, jer da čovjek kaže letvi da Allah Đalešanu sačuva. Znači nije da čovjeka poziva na pravi put, nego ga odvraća od pravog puta. I ako bude čovjek slijedio takva mišljenja i takve stvari, može da završi pravu u džahannamu. Pravu u džahannamu o kojem nam Allah subhanahu wa ta'ala ovdje govori. Jer svaki onaj koji poziva u svoje strasti, on drugog odvraća od pravog puta. On drugog stavlja u priliku da skrene. I zato je da nas Allah Đalešanu sačuva od takvih stvari, da nas Allah Đalešanu sačuva od svakog vida fitnaluka. I zato ako pogledamo dove Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, vidjet ćemo koliko je poslanik sallallahu alaihi wa sallam učio dova, koliko je njegovih bilo dova u kojima se tražilo zaštita od fitnaluka. Zaštita od fitnaluka, zaštita od smutnje. Jer Allah Đalešanu sačuva. Zar mi nismo preći da molimo Allaha Đalešanu da nas sačuva te smutnje, da nas sačuva da budemo u prilici gdje će nas neko pozivati na krivi put, da budemo u prilici ovo ili onoj, gdje ćemo imati mogućnost da skrenemo s pravog puta, da nas Allah Đalešanu toga sačuva. Da nas Allah Đalešanu toga sačuva. I zato vam kažem, pogledajte, na primjer imate onu malu knjigu Hasbi Muslim, zaštita svakog muslimana, koji svaki musliman treba da ima i da što više nauči do ova poslanika sallallahu alaihi wa sallam iz one knjige, da i nauči na pamet, vidjet će koliko je dova poslanik sallallahu alaihi wa sallam učio da ga Allah Đalešanu sačuva fitnaluka, da ga sačuva smutni, da ga sačuva ti teški vremeni. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala poslije ovog ajeta, a sad ćemo ako Bog da nastaviti sljedeći put, nam kaže inna batša rabbika lešadid. Zaista je odmazda, zaista je osveta tvoj gospodara lešadid, teška. Zaista je odmazda, zaista je osveta tvojeg gospodara teška, jaka i mučna. Allah subhanahu wa ta'ala se obraća ovdje inna batša rabbike. Zaista je kazna, osveta, odmazda tvojeg gospodara. Obraća se poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Obraća se svom miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, koji je u tom vremenu bio na velikim iskušenjima, da mu da do znanja da će se Allah Đalešanu osvijetiti onima koji se suprastavili poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa ako Bog da, sa drugim dijelom ove sure nastavit ćemo sljedeće subote. S tim što nisam ovdje rekao, znači da je ova zakletva, znači da je džavabul kasam, rekli smo da je odgovor, odnosno radi čega dolazi ova zakletva, da je izostavljena. Po mišljenju velikog broja mufesira, a da sami, da kažemo, sijak, odnosno kontekst ukazuje na to, pa jedan broj mufesira kaže da je ova zakletva dolazi u smislu da Allah Đelešanu kaže tako mi neba koje je ukrašeno zvijezdama i tako mi dana sunjeg, tako mi dana obećanog i tako mi svjedoka i onoga što se svjedoči, la tublavunna kemam tulije men kableko. Sigurno ćete biti iskušani kao što su bili iskušani prije vas. To se sa ova zakljeta dolazi da bi Allah Đelešanu dao do znanja da ćemo biti iskušani i da ćemo biti stavljeni na iskušenje kao što su stavljali oni prije nas. Pa komu da se...